Гарадзінец Віктор Сазонаў паходзіць з гальшанаў, з мяжы з Літвой. Яму добра вядомае жыццё памежжа. Ён назіраў за масавым у апошнія гады памежным гандлем, за дробнымі кантрабандыстамі і друкаваў у беластоцкай беларускай газеце «Ніва» запіскі кантрабандыста, якія пазней выйшлі ў Польшчы асобнай кнігай. Рэцэнзіі. Упершыню гэты зборнік пабачыў свет у 2005 годзе. Праграмная рада беластоцкаго тыднёвіка «Ніва» выдала першую кнігу гродненскага празаіка Віктара Сазонава «Занатоўкі кантрабандыста» або «Аповеды Сымона Нальшанскага». Кніга імкліва стала бібліяграфічнай рэдкасцю. Гродненскі літаратурны крытык Даніла Жукоўскі назваў гэты зборнік самай прыкметнай з'явай беларускай літаратуры пачатку 21 стагоддзя. І вось пры канцы 2009 года пабачыла свет другое выданне «Занатога кантрабандыста». Гэтым разам атрымаўся супольны праект праграмнай рады тыднёвіка «Ніва» і беларускага «Радіо Рацыя». Зборнік мае ў дадатак дыск з апавяданнямі з кнігі, які начытаў сам аўтар. Кніга складаецца з 38 аповедаў, якія аб'яднаныя разам утвараюць цэльны твор, прысвечаны дзіўнаму часу вольнасці і мрояў, які меў месца ў Беларусі на пачатку 90-х гадоў мінулага стагоддзя. СССР спыніў існаванне, паўстала Незалежная Рэспубліка Беларусь, адкрылася мяжа на захад. Шматлікія грамадзяне Беларусі пачынаюць засвойваць суседнюю Польшчу і імкнуцца туды не дзеля турыстычнага разявацтва, а з мэтай зарабіць грошы любымі шляхамі, у тым ліку кантрабандысцкімі. Кніга чытаецца лёгка, яна прасякнута гумарам і поўніцца, як вулей пчоламі, апісаннем надзвычайных вясёлых гісторый жыцця кантрабандыстаў. І ў той жа час у кожным апавяданні прысутнічае свая філасофія і мараль. Фактычна, кніга прысвечаная незвычайнаму часу, які доўжыўся ўсяго некалькі гадоў, як стык паміж эпохамі. У кнізе адчуваецца, што Віктар Сазонаў сам прайшоў праз усе стадыі памежнага бізнесу і апісаў яго знутры. Можна сказаць, што ён рамантызаваў яго. У інтэрв'ю «Радіо Свабода» на пытанне, чаму аўтар паэтызуе людзей, якія нелегальна перавозяць праз мяжу забаронены тавар, Сазонаў адказаў: «Тут тлумачыцца ўсё проста. На жаль, сотні гадоў, знаходзячыся пад акупацыяй расейскай, а пасля савецкай, беларусы навучыліся разумець, што гэтая ўлада не іхняя. Але як толькі яны зразумеюць, што прыйшла наша ўлада і ўвяла свае законы, яны пачнуць паважаць гэтыя законы». Хочацца пажадаць Віктару паспець яшчэ напісаць кнігу і пра нашу ўладу. І гэтая кніга, я спадзяюся, будзе не менш захапляльнай і вясёлай. Рэцэнзіі.